kama kupata kwa zamu, oh zamu yangu itafika. Suzi kana damu, kesho taja nizika. Kila ningependa fahamu, aya mateso lunipa. Sijisi vibaya huyo mdogo anauliza eti daddy mama nihama kaya. Cha kujibu sina na baki tu kusema atarudi mama atarudi, anawapenda sana. Fanya ukanikimbia, nivyema ungefanya maigizo, mara kumi usinge nizalia. Ingali mapenzi peke, ningesema ni changamoto nijifunze. Amenyacha mpweke, na watoto ni watunze. Wenda yuko sawa, kipato changu kigumu, kutwa bumunda na kahawa. Ila mwambieni aloninyima mimi ndo kampa yeye, kupata foreni na subiri yangu mimi atachelewa. Watoto wasijisi vibaya huyu mdogo anauliza eti daddy mama nihama kaya. Cha kujibu sina na majitu kusema.